Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah-u Teala sizlere de bizlere de afiyetler ihsan etsin. Afetlerden, dertlerden, sıkıntılardan hepimizi muhafaza buyursun. Olup biten sıkıntılardan da ibret almayı, dünya ve ahiretimizi kurtaracak işler yapmaya vesile etmeyi de hepimize nasip etsin. Çok değerli kardeşlerim, bir koltuk nelerden yapılabilir? Veya taht, daha böyle kralca söyleyeyim, hangi malzemelerden yapılabilir? Mesela ahşaptan yapılabilir. Ağaçtan. Demirden yapılabilir. Herhalde plastikten de yapılabilir. Yani bakırdan yapılabilir. Ne bileyim, pamuktan bir şeyden doldurulup, kumaşla kaplanıp yapılabilir. Eskiler saman dolduruyorlarmış içini. Samandan yapılabilir. Peki kardeşlerim, koltuk, taht, nurdan yapılabilir mi? Nur ne? Işık. Işık olarak biz tercüme edelim. Işıktan koltuk yapılabilir mi? Buyurun düşünün. Yani çizim yapabiliriz. İşte lazer ışığından bir koltuk çizimi yaptık diyelim ama üstünde oturacak iki kişi. Veya misafirimizi ağırladığımız evimizde nur malzemeli bir koltuğa onu oturtacağım. Öbür nurdan yapılmış koltuğa da ben oturacağım. Olur mu böyle bir şey? Değerli kardeşlerim, olur. Olur. Olacak da. Tirmizi'nin 2360 no'lu rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününe ait olacak şeylerden bahsederken buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu buyurdu ki diyor. Sadece Allah hatırı için, yani Allah rızası için birbirlerini seven müminler nurdan tahtlarda oturacaklar. Nurdan taht. Yani koltuk. Biz herhalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle buyurdu diye bize ulaşmış bir sözünü tartışacak değiliz. Zaten kafirler öyle bir dertleri yok ama biz müminler olarak elhamdülillah bize sağlam yollarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından ulaşmış olan bilgiye iman ediyoruz. Evet, öyledir diyoruz. Bu bilgi onlardan birisi. Allah için birbirlerini sevenler nurdan koltuklarda oturacaklar. Kardeşlerim, bir koltuğun içi saman dolu olsa nasıl oturacağımız belli üstünde. Samanın üstüne oturacaksın. Tahtadan koltuğun üstüne işte oturacaksın. Kadife var vesaire neyse. Bir nur, ham madde yani ışık. Gördüğümüz ışık. Ona nur diyoruz. Bu ham maddeden yapılmış bir koltukta nasıl oturacak Müslüman? Kıyamet günü. kesinlikle inşallah Rabbimizin lütfuyla, keremiyle gidip de görmeden bunu anlayamayacağız. Yani çünkü nur böyle avuca gelir, tüpün içine sıkışır bir şey değil. Bir ham madde gibi değil. Ağaç değil, demir değil. Bu nedir? Nasıl koltuk haline gelecek? İnşallah bunu kıyamet günü göreceğiz. Ama dünyada da müjdesini zihinlerimize yazalım. Allah için birbirlerini seven müminlere nurdan koltuklar yapılacak. Onların üstünde oturacaklar. Hatta hadisin devamında buyuruyor ki peygamberler ve şehitler bile bakıp hayran olacaklar o güzelliğe. Ki peygamberlerin üstünde, şehitlerin üstünde bir makam yok. Yani onların bile dikkatini çekecek güzel bir teltif bu. Nurdan koltuklar üzerinde oturan müminler kimler? Allah için birbirlerini sevenler. Değerli kardeşlerim, anlaşıldı ki ben sizlere Allah için birbirimizi sevmenin önemini anlatacağım. O yüzden de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesini ön söz gibi kullandım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Müslümanın öbür Müslümanı Allah için sevmesini anlatan pek çok hadis-i şerifi var. Ama biz bu hadis-i şerifte çok farklı. Dünyada takdir edilmesi, anlaşılması neredeyse imkansız denecek büyük bir müjdeyi konuşuyoruz. Nurdan koltuklar üzerinde bulunmak. Değerli kardeşlerim, peki nedir Allah için birbirimizi sevmemiz? Üstün bir sevgiyi, ileri derecede bir sevgiyi, akrabalığa, ırk beraberliğine, hemşeriliğe, maddi bağlantılara, ısımlık, dünürlük gibi bir gerekçeye bağlamadan sürdürmek demek. A Müslümanı, B Müslümanını seviyor. Bu sevgisi hemşericilikten kaynaklanmıyor. Ticari bir ilişkiden kaynaklanmıyor. Akrabalıktan kaynaklanmıyor. Bunlardan kaynaklanması suç değil. Ama bu hadiste bahsedilen daha bir üst düzeyde sevgi. Ve bu mümin, o bir mümini Allah için seviyor. Bu uğurda da, yani Allah için sevme uğrunda da meşakkat gerekiyorsa ona katlanıyor. Çünkü benim mesela İstanbul'da otururken Yemen'deki bir Müslümanı çok severim çünkü aynı dindeniz demem kolay bir şey. Bunu engelleyen bir durum da yok. Gördün mü, tanıdın mı, bildin mi? Yok. E niye seviyorsun? Kardeşim o Müslüman, ben de Müslümanım. Dolayısıyla biz birbirimizi severiz. Benim böyle neredeyse 2 milyar kardeşim var zaten. Bu bir kazanç, doğru. Fakat bu sevgi bir arada olduğumuz zaman, onun bana veya benim ona muhtaç olduğumda, birbirimizin yanında durmamız iktiza ettiğinde, bir ekonomik beklenti olmadan, hatta bir teşekkür beklentisi bile olmadan ve hatta olumsuz reflekslere rağmen, mesela ben iyi davranıyorum, o bu iyiliğe iyilikle cevap vermesi gerekirken aksini yapıyor. Buna rağmen ben onu ve beni Allah'ın adı buluşturduğu için, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ta buluştuğumuz için seviyorum. Başkaları da benim komşum, arkadaşım, akrabam, evet. Ticari ilişkilerim var, evet. Beraberiyim, onlar benim onlar yanımda, beraberliğimiz var. Ama ben bu mümin kardeşimi öncelikliyorum hep. Sadece müminlikten dolayı. Yani o da mümin, ben de müminim. Ve ırk beraberliği aramıyorum. Hemşerilik aramıyorum. Ticari bağlantı aramıyorum. Menfaat aramıyorum. Seviyorum, seviyor. Bu sevgimi ben ve o ispat etmemiz gerekecek bir pozisyon, konu olduğunda ben de tereddüt etmiyorum, o da tereddüt etmiyor. Böylece biz şeytan kışkırtsa da ortam hiç uygun olmayan bir ortam ve zaman olsa da biz mümin kardeşliğimizi koruyoruz, gereğini yapıyoruz, çilesine varsa katlanıyoruz. Buna Allah için birbirimizi sevmek diyoruz. İşte mümin Allah için birbirini sevmeyi becerebildiği zaman, 5 kişi, 10 kişi onun böyle arkadaşı, o da onların can arkadaşı olduğu zaman, bu kıyamet günü Allahu Teala'nın cennetle ödüllendireceği işlerimizden, ibadetlerimizden birisi olur. Tam anlamıyla ibadet olur. Tıpkı namaz kılmak gibi, tıpkı oruç tutmak gibi, tıpkı Kur'an okumak gibi. Yani kıyamet günü biz ne kadar namaz kıldık? 1, 5, 10 bunların sevapları, sabah namazının bir sevabı var, öğlen namazının bir sevabı var, orucumuzun bir sevabı var, bunlar toplanacak. Kur'an okuduk, her harfi için bir sevap var, onlar toplanacak. Mesela böyle bir şey bilmiyoruz da, 12 milyar 725 bin sevap çıktı diyelim. Günahlarım da toplanacak. 5 bin, 10 bin neyse, neyin ne kadar günah olduğunu bilmiyoruz ama. Yalnız şunu biliyoruz ki Allah bir şeye günah dediyse ona bir puan yazıyor. Eksi bir puan yazıyor kul yapınca. Sevap dediyse de ağırlığı kadar yazıyor. Herhalde Ramazan orucu tutmakla bir perşembe günü oruç tutmak aynı değil. Sevap olması bakımından. Çünkü biri farz, biri nafile. Bu saydığımız sevaplarımız ve günahlarımızın toplandığı listedeki işlerimizden bir tanesi de benim hiçbir beklenti, hiçbir ürküntü olmadan sadece beraberce La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik diye iki mümin olarak birbirimizi sevmemiz, saymamız ve bu sevginin, bu saygının içini dolduruyor olmamız. Bunu yaptığımız zaman hac etmek gibi, umre yapmak gibi, ama onların ağırlığı başka tabii, büyük bir sevap kazanıyorum. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sevabı tarif ederken nurdan minberler üstünde oturur Allah için birbirini sevenler buyuruyor. Bu şu demek midir? Yani oradaki uzay boşluğu gibi bir boşlukta oturup Müslümanlar Havz-ı Kevser'den aldıkları suyu içecekler. Hayır canım, bunun ne olduğunu Allah'tan başkası bilmiyor. Cennet hayal edebileceğimiz bir yer değil. Orası dünya değil çünkü. Orası bizim hayallerimizin, görme kapasitemizin, duyma kapasitemizin, konuşma kapasitemizin üstünde yer cennet. O sebeple büyük bir şerefi, çok yüksek bir sevabı anlatıyor ama asla bu dünya standartlarında bir ölçü vermiyor bize. Şunu bilirsek biz bu noktayı yakaladık demektir. Kıyamet günü. Ramazan orucu tutmuştun, 30 gün çarpı 70 sene, işte 70 çarpı 30 şu kadar, bu sevaplar senin ey kulum dendiği gibi inşaallahu teala, aynı şekilde sen şu mümini severdin. Kaç kere şeytan aranıza fitne koymak, sizi bölmek için yatırım yaptı ama siz aldanmadınız. Şeytanın tuzağına düşmediniz. İnsanlar akrabalarıyla, amcalarıyla, dayılarıyla bile muhabbet etmezken siz sanki ağabey kardeşmişsiniz gibi, sanki ortak bir şirketiniz varmış gibi beraber yediniz, beraber içtiniz, beraber ağladınız, beraber güldünüz, usanmadınız, bıkmadınız, çocuklarınızı abi kardeş, abla kardeş gibi büyüttünüz, siz Allah için kardeştiniz. Para sokmadınız aranıza, ırkınızı karıştırmadınız. Forslu o ciddi bir yerde bir görev aldı, artık cep telefonuna yazalım numarasını demediniz. İşte bu Allah için sevmek dediğimiz şeydi. Bu Ramazan orucu karşımıza bir puan olarak, yani sevap olarak çıkacağı gibi inşallah. Haccımız karşımıza çıkacağı gibi, okuduğumuz Yasin-i Şerif karşımıza çıkacağı gibi, selamun aleyküm, nasılsın güzel kardeşim benim? İyiyim, sizler nasılsınız? Elhamdülillah biz de iyiyiz. Yeğenlerim nasıl? İyi miler? Gelin hanım, bacım nasıl? İyi miler? Bir sıkıntınız var mı? Siz geçen hafta kirayı ödemekte zorlanmıştınız. Düzeldi mi o sorun? Çünkü bizde size yardım edecek miktar var. Bu muhabbetler ne için oluyor? Allah için. O ve ben aynı camide namaz kılıyoruz diye. O ve ben aynı tesettüre sahibiz diye. O ve ben aynı Kur'an-ı Kerim'in şefaatiyle dirilmek için uğraşıyoruz diye. Başka bir dünyalık yok. Menfaat yok. Fors yok. Şöhret yok. İşte bu da kıyamet günü gelecek. Denecek ki sen, mesela, misal tabii bunlar, yani rakam verdi mi bu rakamlar bana ait. Hadislerde yok. Sen 23 sene bu Müslümanla abi kardeş gibi, hatta daha da samimi olmuştunuz. Onun çocukları yüzünden bir kavga patlayacaktı. Sen Allah'ın hatırı için o kavgayı örttündü. Onun hanımı senin hanımınla bir ara kavga etmek istemişlerdi. Ya da kocası senin kocanla tartışıyorlardı ama siz hiçbir şey olmamış gibi devam ettirdiniz. Selamla başladınız, selamla bitirdiniz. Arada gıybet etmemeye çalıştınız. Birbirinizin hakkına, hukukuna riayet ettiniz. Hepsi Allah'ın hatırı içindi. Yani din, şeriat size böyle emrettiği için, ashab-ı kiramı böyle gördüğünüz için siz böyle yapmıştınız ya, tıpkı o bir ay Ramazan orucu tutmuştun ya dendiği gibi, bu da Allah'ın defterlerinde karşımıza çıkacak. Demek ki bir Müslüman, yahu şu Şevval oruçlarını tutsaydım keşke, ara sıra pazartesi, perşembe günleri oruç tutsaydım keşke demesi kıyamet günü çok yüksek ihtimal olduğu gibi. Çünkü bakacak ki sevap kazanılıyor burada. Sevaptan başka hiçbir şey geçerli değil. Eyvah, ben bir sürü sevap fırsatım varmış. Merdivenlerden inerken Subhanallah, Elhamdülillah desem 10 merdiven indiğimde 10 kere diyecekmişim. Şimdi cennette bu kadar sevabım olacakmış diye esef edeceği gibi, yahu hiçbir kavgamız yoktu. Ara sıra birbirimizi görürdük ama adına din kardeşliği de demiyorduk. Keşke bunu din kardeşim olarak saysaymışım. 20 sene aynı mahallede oturduk veya telefonla tanıştık. Demek ki ben 20 senede şimdi şuradaki filan sahabinin yakınlarında bir yerde olacaktım demek ki diye muhakkak esef edilecek kardeşlerim. Nereden dolayı esef edilecek? Hazır avuçlarımızın içindeki kadar bize yakın iman kardeşliğimizi, Allah için birbirimizi sevmek ve bu sevginin varsa olursa muhtemel çilesine, zorluğuna, yoğunluğuna katlanmak fırsatını kaçırdığımız zaman çok üzüleceğiz kıyamet günü. Çok üzüleceğiz. Peki bir başlık daha açmak istiyorum. Biz aynı tarikatta olunca mı iman kardeşi oluruz? Sil bunu kafadan. Bunu sil. Aynı mezhepten mi olmamız lazım? Hepimizin Hanefi mi olması lazım? Bunu da sil. Sil bunu da. Hepimizin Arap veya Türk mü olması lazım? Bunu kazı. Bırak silmeyi. Kazı kafandan. Ne olmak lazım peki? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen olmak lazım. Dedim. O da dedi. Kardeşiz. Aynı Allah'ın kullarıyız. İnnemel müminune ihvet. Peki benim 1,5 milyar kardeşim var demek ki. 1,5 milyar kardeşim olduğuna göre nurdan koltuklara oturacağım mı ben? Hayır. Hani kardeş? Bu kardeşliği sevgi ile büyütün diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz mümin kardeşiz, birbirimize kavga etmiyoruz. Deprem olursa ben ona yardım ediyorum, o bana yardım ediyor yangın olursa. Bu zaten insanlık düzeyi. Bir de onu görünce mutlu oluyorum. O beni görünce mutlu oluyor. 10 gün görüşmesek özlüyor beni. 10 gün sonra ben onu özlüyorum. Sevgi kaynatıyoruz aramızda. İman, mümin kardeşlik bizim toprağımız gibi. Sevgi, onun toprağında ben bir fidan dikiyorum. Benim toprağımda o fidan dikiyor. Sürekli selamla, muhabbetle o fidanları büyütüyoruz, büyütüyoruz. Aramızda bu sevgi çınarları büyüyor bu sefer. Bunu istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için 1,5 milyar Müslüman vardır dünyada. Benim 1,5 tane böyle dostum olur belki. Keşke 1,5 milyarla da böyle sevgi çınarları büyütsem. O olmaz. Neden olmaz? Çünkü güzel kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah için birbirini sevenlere kıyamet günü nurdan minberler yapılacak, nurdan koltuklar, tahtlar kurulacak buyurduğu zaman şeytan kalemini çıkardı adeta. Bundan sonra Müslümanlar böyle bir hedef peşinde koşacaklar dedi. Not aldı onu. O akşam, öbür gün değil, o akşam bütün elemanlarını topladı. Bakın dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine kardeşliği sevgiyle büyütme diye bir hedef belirledi. Dolayısıyla sizin hedefiniz de nedir? Kardeşliği de sevgiyi de imha etmektir. Önce sevgiden başlayın. Hem aynı camide namaz kılsınlar, hatta aynı yerde iftar etsinler. Ama onun tarikatı başka, bunun mezhebi başka, bunun etnik kimliği başka, bu zengin, bu fakir gibi sebeplerle birbirlerine soğuk baksınlar. Vatandaş gibi. Yani o vatandaş, ben vatandaş, devletimiz aynı bizim. Dolayısıyla devletimiz hepimize aynı otobüse binin dedi, aynı otobüse bindik der gibi bir Müslümanlık yaşasınlar. Sonra da imandan da alırız bunları, kardeşlikleri de biter diye hedef belirledi zaten. Yani kardeşlerim, demek istiyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haçta, Arafat'ta vakfe yaparken ki sevapmış gibi bize Müslüman kardeşliğinizi sevgiyle büyütürseniz, birbirinizi Allah için severseniz böyle sevap kazanacaksınız buyurduğunda bu kolay, tamam bundan sonra ben böyle yapıyorum demekle olacak bir iş olsaydı herkes cennette minberden, minarelerden bile daha yüksek yerlerde dururdu zaten. Bu kolay değil o kadar da. Neden? Çünkü şeytan onun ağzı kokuyor. Bu senin için böyle dedi. Onun tipine bak, bunun şurasına bak diye sürekli bu sevgi çınarlarının büyümemesi için uğraşacaktır. Hiçbir şey yapamazsa, hiçbir şey yapamazsa alacak o Şafii diyecek. Şafii. Yine Müslüman olduğuna şükretsin. Hanefi değil. gibi baktıracak. Anadolu Müslümanı değil. Nere Müslümanı? Uzak Asya Müslümanı. Anadolu Müslümanlığı Havz-ı Kevser'de mi yıkanıp gelmiş? İtiyor, öbürünü itiyor. Neden? İtince ne kazanıyor? Şeytana adam kazandırıyor. Şeytanı umutlandırıyor. O selefi, bu tarikatçı, o Vahabi ne kazanıyor bu arada? Ümmeti Muhammed'in çınarlarının dallarını buduyor. Yapraklarını döküyor. Meyvesini hamlaştırıp bırakıyor. Biz 1,5 milyarsak dünyada La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen birbirimizin kardeşiyiz. Ama hiç olmazsa semtimde, uzaklarda bir yerde 50 tane, 100 tane onları görünce hasta olduğumu bile unutacağım kadar mutlu olacağım. Ciddi bir sevgim olması lazım. Bir örnek olması bakımından hatırlatacağım. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi diyorlar ki, İbn-i Ma'in hadis alimi çok rahatsız diyorlar. Demeyin yahu diyor. Neresi rahatsız? Veya başka bir muhaddis. Çok fena sırılsıklam yatıyor diyorlar. Haydi gidelim diyor. Gidiyor ziyaret ediyor. Bakıyor ki hakikaten ölecek gibi adam. Çok fena üzülüyor. Dışarı gidiyor, eve geliyor. Evde yatıyor. O da hastalanıyor. Yani benim sevdiğim dostum hasta oldu diye üzüntüsünden hasta oluyor. Sonra o zata diyorlar ki, ya Muhammed bin İdris Şafii seni ziyarete geldi, üzüntüden hasta oldu. Demeyin yahu diyor. Niye hasta oldu? Çok seni böyle perişan gördü. Hadi hadi tutun beni, gidelim ziyaret edelim diyor. Kalkıyor, öbür gün o onu ziyarete gidiyor. Selam veriyor. Yahu diyor, sen bana üzüntünden hasta olmuşsun diyor. Ben iyileştim bak diyor. Deme iyileştin mi diyor. Kalkıyor, kucaklaşıyorlar. İmam Şafii daha sonra bunu ölümsüz bir şiire dönüştürüyor. Mısralarla anlatıyor. Ben bu şiirini Türkçeleştirerek, bozarak yani düz yazıya çevirerek anlattım. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in anlattığı budur. Hastalığını görüyorsun, üzüntüden yatağa düşüyorsun. Onu sağlam görünce iyileşiyorsun bu sefer. Buna psikolojik takıntı mı der bugünkü nesil bilmiyorum. Sosyolojik bağımlılık mı der, ne der önemli değil. Ama bu ümmetin ilk nesilleri sevgiden, muhabbetten, Allah için birbirini sevip de cennette nurdan koltuklara yerleşmekten bunu anladılar. Bunun için kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük vaatler yapıyor Allah için birbirinizi severseniz diye. Şimdi o vaatlerin ucuz olmadığını da söylemek zorundayız. Sabah namazına kalkmak kardeşlerim ucuz mu? Kolay mı? Yaz günü sabah namazına kalkmak, tamam ben kalkarım deyince kalkabiliyor musun? Saati kuruyorsun, telefonu ayarlıyorsun, bir sürü gene kalkamayabiliyor insan. Çünkü ibadet bu, ibadet o kadar kolay değil. Aynı şekilde bir ibadet de insanların Allah için birbirlerini sevmeleridir. Bu sevginin gereğini yapmalarıdır. Mesela nedir bu gereği? Ben filanca müminle Allah için kardeşim. Seviyoruz birbirimizi. O bana Allah için seni seviyorum diyor. Ben de seni Allah için seviyorum diyorum. Bir gün benim şu kadar paramı vermedi. Ben gidiyorum ona diyorum ki selamun aleyküm. Senin bana şu kadar borcun vardı değil mi? Şey şuydu, yok. O borcun yok artık. Ben onu yeğenlerime hediye ettim. Unuttum da sana söylemeye. Vereceğim. Yok vermeyeceksin. Ben hediye ettim diyorum. Neden? Çünkü aramızdaki sevgi ve muhabbet ve çınarın köklerini o para yüzünden bitirecek şeytan. Peki adam baktı ki bu böyle Allah'ın izniyle bir araba bile alır bana herhalde. Sömürmeye kalktı. Bizim sevgimiz zaten karşılıksızdı. Onu dondurabilirim. Dondururum. Çünkü o sevgi değil. Sevgimi suistimal ediyorum. Her halükarda kardeşlerim, Allah için birbirimizi sevmek diye bir ibadet çeşidi var. Bu ibadetin cennette karşılığı var. Bu karşılık peygamberlerin ve şehitlerin bile dikkatini çekeceği bir karşılıktır. Nurdan minberlerde oturmak. Rabbim hepimize nasip etsin. Bu uğurda gayret edelim. Ama bu sevgiyi kadınlar kadınlarla, erkekler erkeklerle yapacak. Şeytanın yarın çapraz noktaya çekebileceği tuzaklara dikkat edeceğiz. Şeytanın hilesine dikkat edeceğiz. Hemen beraber bir şirket kuralım demeyeceğiz. Aramıza para soktuğumuz için şeytan bizi başka yönlere çekebilir. Hemen birbirimizden kız alalım, kız verelim. Böylece perçinlesin. Yok. Bu 3 senede, 5 senede kökleşmez. Fidandır o. Ufak bir rüzgarda devrilebilir. Şöyle bir 20 sene, 30 sene pürüzsüz kardeşlik yaşayacağız. İnşallahü Teala. Kardeşlerim, son bir söz daha söyleyeceğim ama bu soru şeklinde olacak. Bu kadar güzel bir nimet. Yani ben onu Allah için seviyorum. O da beni Allah için seviyor. Ve birbirimizin çilesine katlanıyoruz. Kıyamet günü de Allah bizi peygamberlerin, şehitlerin gözü önünde nurdan minberlere yerleştiriyor. Bu herkesten önce benim eşimin hakkı değil midir? Yani herkesten önce aramızdaki sevginin nurdan minberlerde devam edeceği şekilde eşimle oluşması lazım değil midir? Ve hatta benim doğurduğum, büyüttüğüm çocuklarım herkesten fazla buna hak sahibi değil midir kıyamet günü beraber karşılıklı nurdan koltuklarda oturmaya? Benim eşim çok huzurluyum, mutluyum. Onu doğuran ana baba bu sevgiye layık değil midir? Allah için onu sevmeme layık değil midir? Bana Kur'an öğreten, İslam'a tutunmama sebep olan hoca, ağabeyim buna layık değil midir? Kardeşlerim, özellikle genç kardeşlerime diyorum ki, şu futbol takımlarına harcadığınız sevgiler, tişört seçerken bile filanca aktör giydi diye hayranlığınızı, ciğerlerinizi eskitecek şekilde harcadığınız aktörler, bırak ahireti. Dünyada bir işinize yarıyor mu? Yarayacak mı? Yoksa avunuyor musunuz? Allah için sevmek varken, para için, top için, tişört için, resim için, film için sevmek tercih edilebilir mi acaba? Herkes şüphesiz kendi anlayışı, kendi beklentileri kadar buna cevap verecektir. Aziz kardeşlerim, Rabbimden niyaz ediyorum ki hepimizi birbirlerini Allah için seven kulları olarak bu dünyada tutsun. Karşılığında da kıyamet günü nurdan minberlerde buluştursun bizi. Birbirimize dua ederken seni çok seviyorum, İşte ben de seni seviyorum derken sonumuz nurdan minberler olsun diye dua ederek birbirimize cevaplar verelim. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.